أيها الناس، أوصيكم بتقوى الله عز وجل، فإنه قد فاز المتقون. معاشر المسلمين، يقول الله تعالى: كل نفس ذائقة الموت. كلا نفسي ينكون كيفه، كلا نفسي تكفر. وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. لهكيكا هبانا فينجين امتلقوا أجير وين ومالكوين سوء قيامة. فمن زحزح عن النار، بس يولي من يكويكوش على موته، وأدخل الجنة لأك ينجز بيكون، فقد فاز، بس هو يولي علي فول. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. نهايكو ميشا دنيا اسكوكو الاستريه يني هدا. يالي مثلا كنا مياكا تقريبا ميامودي ونكمينامودي يا ميلادية. Ukijitazama kwa mtu mwenye umri kama huo, dunia ya leo ya kufaa? Wenda nayo starehe za kidunia za leo za kufaa? Utajiona kwamba unapaya kwenye dunia. Kwa mtu mwenye umri wa kiasi hicho, dunia inakufaya, si yako tena. Una marafiki wale uliocheza nao na kusoma nao na kukua nao, huwaoni? Vimekuja vitukuu vyako, ndivyo unavyoishi na wewe. Watu wa 60, 70, ni vitukuu vyako hivyo. Wale wenzako wote hawapo. Bila shaka dunia itakuwa chungu kwako. Twajua kwamba watu wafa, twazika, tupata taarifa fulani bana. Na hivi sasa hali ilivyo, vifo vya ghafla vimekuwa vingi. Maradhi yamekuwa mengi, watu wafa. Ndugu zangu katika imani, watu wanakufa kwa kiasi kikubwa sana. Makundi kwa makundi yanarejea kwa Mola wao. Inna dunya hulwun khadratun. Hakika dunia hii, dunia ni tamu. Dunia iko chali kiwiti, yani kijani kibichi kabisa. Ndivyo ukitazama hii tamu. Wa inna Allah ta'ala mustakhlifakum fiha. Na hakika Allah subhanahu wa ta'ala amewaweka nyinyi badali, wapishana katika ardhi, waja hawa kisha wanaondoka wanakuja wengine. Mnapishana katika ardhi. Fayanduru madha ta'malun, ili watazame mtafanya nini hapa duniani, mtatenda jambo gani. Mmoja katika wanawachuoni wa shairi anasema: wa man lam yamut bisayfi mata bi ghayrihi. Na yule ambaye hakufa kwa upanga, mata bi ghayrihi, atakufa kwa jambo lingine. Ta'addadat al-asbab wal mawt wahid. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Innal hamdalillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أيها الناس، أوصيكم بتقوى الله عز وجل، فإنه قد فاز المتقون. معاشر المسلمين، يقول الله تعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال تعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. معاشر المسلمين، الله سبحانه وتعالى amewaumba wanadamu na viumbe vinginevyo, akamhitari mwanadamu kuwa ndiye khalifa na mtawala katika hii ardhi, na akampa mwanadamu miongozo, akateremsha kitabu na akaleta mitume. Allah subhanahu wa ta'ala ameleta mitume na ameteremsha vitabu, hali ya kuwa ni mwongozo wa wanadamu katika huu ulimwengu. Na maisha haya ya ulimwengu ni maisha ya muda mfupi na ni starehe yenye kuisha. Watu wataishi kwa muda mfupi, kisha watarudi kwa Mola wao Al-Mawla Al-Haq Tabarak wa Taala, na huko watakwenda kulipwa kwa yale walioyafanya katika maisha yao ya ulimwengu. Allah subhanahu wa ta'ala ameujaalia uhai wa duniani ni majaribio. Tabaraka alladhi biyadihi almulk wa huwa ala kulli shay'in qadir alladhi khalaqa almauta walhayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah subhanahu wa ta'ala ambaye ameumba mauti, ameumba na uhai ili awajaribu nyinyi ni nani mzuri zaidi katika nyinyi kwa matendo, nani atafanya matendo mazuri atakapopewa uhai katika maisha ya ulimwengu. Ayyukum ahsanu amala. Kwa tumewekwa hapa duniani kwa kipindi kifupi tu, na starehe za hapa duniani ni starehe fupi tu. Vyovyote utakavyoneemeka na utakavyostarehe, starehe yake ni ya muda mfupi, kisha wewe utaondoka hapa duniani. Na Allah subhanahu wa ta'ala amelithibitisha hili kwenye maandishi, bali liko hilo katika waqi. Tunawakosa sisi baba zetu, mama zetu, wajomba zetu, shangazi zetu, kaka zetu, dada zetu, mababu na mabibi na wengineo, wake na watoto, waume na wengineo. Tunawakosa katika huu ulimwengu, marafiki, jamaa na wengineo. Kila uchao watu wanaondoka katika huu ulimwengu na kurudi kwa Mola wao. Hili jambo hata kama ingekuwa hakuna aya yenye kuonyesha kwamba kifo kipo, basi ule wapi wenyewe unajielezea kwamba sisi ni wasafiri hapa ulimwenguni, tutaondoka. Na Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia ili kutukumbusha, lakini kubwa zaidi ni kukumbusha yale yatakayopatikana baada ya kuondoka hapa ulimwenguni. Anasema subhana, kullu nafsin dha'iqatul maut. Aya hii wamehifadhi watu wengi, mpaka wasiokuwa Waislamu, waliosoma na wasiosoma, wote takriban. Kutokana kukaririwa kwa aya hii kullu nafsin dha'iqatul maut, watu wengi wamehifadhi, hata kama wengine wanaisoma kimakosa, lakini wanaijua aya hii kwamba kila nafsi ni yenye kuonja kifo. Kila nafsi itakufa, hakuna nafsi itakayobaki hai katika mgongo wa ardhi. lakini yale yanayofuatia baada ya hapo, aya inayoendelea baada ya hapo, watu wengi hawajui kwamba wa innama tuwaffawna ujurakum yawma alqiyama, na hakika hapana vingine, mtalipwa ujira wenu, malipo yenu siku ya kiyama. Faman zuhziha anin nar, basi yule mwenye kuepushwa na moto. Wa udkhila aljanna, na akaingizwa peponi. Faqad faz, basi huyo ndiye aliyefaulu. Wama alhayatu dunya illa mataa'ul ghurur, na hayakuwa maisha ya dunia isipokuwa ni starehe yenye hadaa. Kwa hiyo sote tunakubaliana kwamba huku katika ulimwengu huu kwa kipindi kifupi. Tujalie mathalan umekuja hapa ulimwenguni mwaka 1910 uko hapa duniani. Leo utakuwa na miaka mingapi? Una miaka takriban 111 ya miladia. Ukijitazama kwa mtu mwenye umri kama huo, dunia ya leo ya kufaa? Uenda nayo starehe za kidunia za leo za kufaa? Utajiona kwamba unapaya kwenye dunia. Kwa mtu mwenye umri wa kiasi hicho, dunia inakupaya, si yako tena. Huna marafiki wale uliocheza nao na kusoma nao na kukua nao, huwaoni. Vimekuja vitukuu vyako, ndivyo unavyoishi na wewe. Watu wa 60, 70 ni vitukuu vyako hivyo. Wale wenzako wote hawapo. Bila shaka dunia itakuwa chungu kwako. Kadhalika tukirudi katika afya yako sasa, wewe utaweza kutakuwa wasimama, watembea, wakimbia, wavaa vizuri ukapendeza? Utajikuta hauko hivyo. Kwa hiyo ili pingine uendane na dunia, basi uishi miaka 70, 75, basi kidogo 80. Sasa hebu jitazame hapo ulipo. Ikiwa leo una miaka 60, miaka 80 bado mingapi? Bado 20 tu. Haya, angalia huko nyuma, miaka 20 uliyopita ni lini? Ikiwa leo ni 2021, utajikuta ni mwaka 2001 tu hapa juzi. Una mambo yako wewe wayafanya, shughuli zako, juzi tu. Kwa hiyo hivyo hivyo itafika hiyo miaka 20, itakuwa kama juzi tu, bali itakuwa kama jana tu. Kuonyesha kwamba maisha ya ulimwengu ni mafupi sana, lakini tunahadhalika tukaishi katika ulimwengu huu. Kama tutaishi milele tukajisahau, twajua kwamba watu wafa, twazika, twapata taarifa, ah, fulani bwana. Na hivi sasa hali ilivyo, vifo vya ghafla vimekuwa vingi, maradhi yamekuwa mengi, watu wafa. Ndugu zangu katika imani, watu wanakufa kwa kiasi kikubwa sana, makundi kwa makundi yanarejea kwa Mola wao. Na hii ni katika ashratu saa, katika alama za kiyama. Kwa wenye kufahamu, walioishi labda pengine mtu wa miaka 50, 55, 60, hawajawahi kushuhudia kitu kama hiki, almautu aljamai, mauti ya makundi makundi ya watu kwa ghafla tu. Hali hii haijawahi kutokea. Labda huko nyuma alipotokea maradhi makubwa huko miaka 100, miaka mingapi iliyopita, lakini kwa kipindi cha karibuni haijawahi kutokea. Lakini hii ni ishara ya kwamba kimekurubia kiyama na tuko katika zama za mwisho, na umri umekuwa ni mfupi, na vifo vya ghafla vimekuwa ni vingi, na watu wengi ni wagonjwa. Wengi katika watu wakikaa watu 20, basi 16 wagonjwa. Huyu ana hiki, yule ana hiki, yule ana hiki. Watu hawako katika afya na siha, ishara ya kwamba ulimwengu sasa hivi unatangaza kuondoka. Yani ulimwengu wanaondoka na dunia inakwisha. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala kubwa analosisitizia, na ndilo ambalo nimelenga kulizungumza leo, ni kwamba sisi tumewekwa hapa ulimwenguni kwa ajili ya amali. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawma alqiyama faman zuhziha 'anil nar wa udkhila aljannata faqad faz, basi yule mwenye kuepushwa na moto akaingizwa katika pepo, basi huyu amefaulu. Wama alhayatu ad-dunya illa mataa'ul ghurur, na hayakuwa maisha ya ulimwenguni isipokuwa ni starehe ni hada. Allah subhanahu wa ta'ala pia anatuambia i'lamu annama al-hayatu ad-dunya la'ib wa lahu wa zinatun, fahamuni kwamba hapana vingine, maisha haya ya ulimwengu ni lahun, ni pumbao tu, wa la'ib, na mchezo tu, wa zina, na ni pambo, kipambo tu, wa tafakhuru bainakum, na kujifakharisha baina yenu kwamba una hiki una kile, kutoka kujifakharisha mbele za watu, una hiki una kile, una afya una nguvu una mali una watoto una familia kubwa mwenyeji, ni tafakhur. Wa takathuru fil amwali wal aulad, na kutaka kushindana kwa wingi wa mali na watoto, umzidi huyu umzidi yule, ndio maisha ya ulimwengu yalivyo. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala kamathali ghaythi, maisha ya dunia yalivyo ni kama mfano wa mvua. Kamathali ghaythi a'jaba al-kuffara nabatuhu, ni kama mfano wa mvua ambayo imemfurahisha, umemfurahisha mkulima mmea wake, mmea wa hiyo mvua, mvua imenyesha ukaunyosheleza vizuri mmea ukastawi, kama anavyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, dunia wa mmea ukanawiri, kama anavyosema katika hadithi nyingine ambayo ametaja الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه إن الدنيا حلو خضرة. حقيقة دنيا هي دنيا نتامو دنيا إكوشاني كويتي يعني كجاني كبيتش كبيسة ديبو كي تزاما نتامو. وإن الله تعالى مستخلفكم فيها, na hakika Allah subhanahu wa ta'ala amewaweka nyinyi badali mwapishana katika ardhi, waja hawa kisha wanaondoka wanakuja wengine, mnapishana katika ardhi. Fayandhuru madha ta'malun, ili watazame mtafanya nini hapa duniani, mtatenda jambo gani. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala amejalia dunia kuwa ni hulwun khadratun, dunia ni tamu, dunia iko katika chani kiwiti, rangi ya kijani kibichi kabisa, inapendeza mandhari yake. Kwa kama mathali ghaithin a'jaba al-kuffara nabatuhu, ni kama mfano wa mvua ambayo imempendezesha mkulima mmea wake, kwa mmea umestawi vizuri, lakini baada ya thumma yahiju, kisha ule mmea unanyauka, wewe utakavyokuwa unakwenda alafu unanyauka, fatarahu musfarra, ghafla utauona umepiga rangi ya njano, fatarahu musfarra thumma yakunu hutama, kisha unakuwa mmea ule ni hutama, ni mabua, unakuwa ni wenye kukatika katika baada ya kuwa ni wenye kunawiri. Wa fil akhirati adhabun shadidun wa maghfiratun min Allahi wa ridwan wa mal hayatu dunya illa mataul ghurur, na huko akhira kuna adhabu ngumu, lakini pia kuna msamaha kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na kuna radhi. Lakini hayakuwa maisha ya duniani isipokuwa ni starehe yenye hada. Hapa ukichukua mmea, labda uchukue mmea kama mahindi mathalan, umeipanda mbegu, mmea ule ukakua umefika kiasi cha futi mbili tatu, unauona unavunawiri, shamba limekuwa la kijani kabisa, uache tu ukue, utakuwa ule utabeba, kisha baadaye ukishabeba mazao yale, ili yawe mazao ni lazima ukauke, mazao ya kauki utanyauka, ukishavuna ni mabua takataka, hayafai. Ndivyo mwanadamu alivyo, amekuwa kijana barobaro, masha Allah, anapendeza kwa wazazi wake, anafurahisha mtoto, anakwenda mbio akirudi, uso wake mzuri, rangi yake nzuri, ngozi yake inang'aa vizuri, yani anapendeza, ana afya, atakuwa barobaro, atakuwa mtu mzima. Akifika kipindi sasa anaanza kunyauka, hata ajipake mafuta ya aina gani, utaona ngozi bado imejikunja, uso tayari ushakunja, hapendezi tena. Ile nadhra na ule mnyiritiko wa ujana waanza kupotea, hivyo hivyo anakwenda mpaka anakuwa ni hutama, hafai tena katika ulimwengu, anarudi kwa Mola wake. Haya ndio maisha ya ulimwenguni yalivyo. Lakini huko akhira kuna adhabu ngumu na kuna msamaha kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na kuna kadhalika radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Wa mal hayatu dunya illa mata'u al-ghurur. Wallahu ta'ala a'la wa a'la. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معشر المسلمين أحبائي في الله، فإن الله تعالى كتب الموت على الخلق كما قال ابن الوردي رحمه الله تعالى: كتب الموت على الخلق فكم قل من جمع وأفنى من دول، أين نمرود وكنعان ومن ملك الأرض وولى وعزل، أين عاد أين فرعون ومن رفع الأهرام من يسمع يخل، أين من شادوا وسادوا وبنوا هلك الكل ولم تغن القلل، أين أرباب الحجى أهل النهى أين أهل العلم والقوم الأول، سيعيد الله كلا منهم وسيجزي فاعلا ما قد فعل. كلام عظيم يكتب بماء العين كما يقال. ابن الورد رحمه الله تعالى كتكلامي ياكي أنا سيما رحمه الله تعالى كتب الموت على الخلق، الله سبحانه وتعالى أم وجبيشا كيف يفيومي kifo ni wajibu kwa kiumbe yoyote. Fakam qalla min jam'i, ni mara ngapi kifo kimelifanya chache, kimechechesha kundi la watu, kundi la watu, watu walikuwa wengi wakawa wachache, mara ngapi? Wa afna min duwal, na kifo kimetowesha, kimeangamisha duwal. Kulikuwa na empire ngapi katika ulimwengu? Walikuwepo amalika, walikuwepo al-akasira wal-qayasira والفراعنة والتبابع، أين هم؟ هلك الكل. دول بالي بالي مملكة بالي بالي زلكويبو عمالقة ولكويبو كتك أرض الشام، ولكويبو فراعنة كتك أرض مصر، أكاسرة يعني فلم وكسرة نوتواو كتك مجد بنشية وجيمي هكو، قياصرة كتك مجد يروني وكوابي وط نموتي يميوانغميزي وط. أين نمرود؟ يكواب نمرود، نمرود ابن كنعان يكواب أما أنتوالا كتك أرض. كنا قيل إن سيموكم أما أنتوالا كتك أرض مشارق الأرض ومغاربها، وهذا لا يصح. أما بيو فلم كبوة كتك أولي وين لهو إن أولي فلم أما حاجه إبراهيم في ربه. نمرود يكواب إن سيموكم أنتوالا مياكا مياني كتك أرضه، أين هو؟ وكنعان قبل ياك بابا ياك كنعان يكواب. ومن ملك الأرض لولي وليملكه أرض وولى لوكوا كزياو لكتولي شواك أنا متولي شهو وعزل لكوا أنا كزاك كوزول أنا متنبوه هو وأنا مفنيه هو وكواب وولى وعزل. أين عاد؟ وطو عاد وكواب. أين فرعون؟ يكواب فرعون اللعين يكواب. ومن رفع الأهرام نوالي وليوني وزيلة بيراميد وكواب. من يسمع يخل أنا اسكي خبري هزي أنا فاتما زنغتي أنا زنغتي. أين من شادو وكواب ولنيني وما ديوم بمريف وسادو وكوا مبوانا كتك أرض وبنونا وكجينغا. الله أنا سيما بالي ابن الورد سيما هلك الكل واتهم ينغميها ولم تغني القلل. Majumba makubwa makubwa yale hayakuwasaidia, kwa sababu aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin mushayyada, popote mlipo yatawadirikini nini mauti hata mkiwa mko ndani ya ngome zenye kuimarishwa, zenye kunyanyuliwa juu kabisa, mauti yataingia huko mliko. Aina arbabul hija, wako wapi wenye akili waliokuwa wakionekana wana akili? Mafalisu, falasifa al-Yunan, wako wapi watu walikuwa wakihesabika wana akili katika Wagiriki na wengine? Wako wapi ahlul nuha, watu wenye akili? Wako wapi aina ahlul ilm, wako wapi wana wavioni? Walqaumul awwal, na watu wa mwanzo, watu wako wapi hawa? Sayu'idu Allahu kullam minhum, atamrudisha kila mmoja Allah katika hawa. Wasayajzi fa'ila, na atamlipa aliyetenda, ma qad fa'al, lile alilolitenda. Kwa si maneno madogo ya kuona kana kwamba si ndio hivyo, amekufa babu, akafa baba, akafa nani, maisha hayo. La, kun fi dunya, anasema Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma katika hadithi alladhi akhrajahu al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala fi sahihi, akhadha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bimankibai, Mtume sallallahu alayhi wa sallam alishika mabega yangu. Faqala, akasema Mtume sallallahu alayhi wa sallam, kun fi dunya ka annaka gharibun au abir sabilin, iwa kuwa katika hii dunia kana kwamba wewe ni mgeni au mpita njia. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول اذا امسيت فلا تنتظر الصباح, ukichwewa na jua jioni ikikuingilia wewe usisubiri asubuhi, fanya amal. واذا اصبحت فلا تنتظر المساء, na unapokamba ukiwa na asubuhi wewe usisubiri jioni, ukasema nitafanya jioni. وخذ من صحتك لمرضك, nafanya wema katika uzima wako kwa ajili ya maradhi yako. Wa min hayatika limautika, nafanya wema katika uzima wako, uhai wako, kwa ajili ya kifo chako. Kwa kuwa katika huu ulimwengu kana kwamba wewe wapita njia, mpita njia afanye hivi, haina maana kwamba wewe usitafute riziki, usivae vizuri, usile kizuri, usipande kipando kizuri, hujakatazwa hilo, lakini ishi kama mgeni. Na ugeni wenyewe wa kuishi kama ugeni ni hivi, wewe unafanya amali njema wakati uko na afya kwa ajili ya wakati wa maradhi. Si kama vile unajitumia wewe katika kipindi unafanya kazi kwamba ah, mimi nitastaafu, wewe acha niwekeze kabisa. Kuna watu wafanya hivyo, na wewe ekeza katika wakati wa ujana wako na uzima wako kwa ajili ya uzee wako na maradhi yako. Itafika wakati wewe huwezi kusimama usiku kuswali, huwezi kufunga mchana kwa sababu ya maradhi ulionayo. Kama hukujizoesha katika ujana wako mpaka umeingia miaka 40, wewe hujui qiyamu layl wa subhi ramadhani na witri ramadhani, basi wewe ni mnal khasirin. Yani mpaka umefika umri huo sasa huna wirdi maalum ya kwamba mimi nitakuwa kaida yangu ni kusimama usiku kuswali. Tujalie tuje kupita leo, ya kupita kesho, kushukuta wiki, lakini kawaida yako wewe ni kwamba umeweka nia yako wewe ni qiyamu layl, kisimamo cha usiku. Kama huna kaida hii, wewe ni mnal khasirin, umepata hasara mpaka umri huo bado. Usubiri nini? Huna kaida ya kufunga saumu za sunna wewe, na hali ya kushaingia katika umri huo, basi wewe ni mnal khasirin, umepata hasara, umri wako upotea bure. Kama wewe huna wirdi maalum ya kusoma Qur'an katika mchana wako na usiku wako, kwamba mimi kila siku nitasoma ukurasa mmoja wa Qur'an au nitahifadhi aya kadhaa katika Qur'an, tujalie umepitwa leo na kesho, lakini ndio kaida yako. Kama huna utaratibu huo, basi wewe minal khasirin. Jiwekee utaratibu huo, ndio khudh min sihatika limaradhik, fanya wema katika uzima wako kwa ajili ya maradhi yako. Wa min hayatika limautik, wekeza kwenye kipindi hicho. Hata kama ukiwa wewe mathalan katika maisha yako wajiwekea akiba kidogo kidogo, kuna kibugu chako mwenyewe, mara weka shilingi 5,000, mara weka shilingi 3,000, itafika siku zitakuja kusaidia hizi kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yani maisha ya kawaida tu ya kilimwengu. Lakini waonaje ikiwa wewe wavunja tu wala kufanya hivi, huna akiba yoyote? Sasa ndio hivyo hivyo akhira, na akhira ni bora zaidi, watakiwa ujiwekeze. Kwa hiyo mimi nasaha zangu kwa ajili ya kuchukua maandalizi ya haya yaliyosema katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na haya aliyoelekeza Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, jiwekee utaratibu ndugu yangu Muislamu, na hasa utakapokuwa umri umesogea, na hasa zitakapokuwa zama ni kama hizi leo hakuna umri wa 30 wala 28, watu wote wanaelekea kwa Mola wao. Asiyekufa kwa hili atakufa kwa lile, kama anavyosema mmoja Ibn Nubat, mmoja katika wanawachuoni wa shairi, anasema waman lam yamut bisayfi mata bighayrihi taaddadat alasbab wal maut wahid, na yule ambaye hakufa kwa upanga mata bighayrihi, atakufa kwa jambo jingine, atakufa kwa ajali ya gari, atakufa kwa ajali ya pikipiki, atakufa kwa ajali ya moto, atakufa kwa ajali ya kughariki, atakufa na ukimwi, atakufa na corona, atakufa na kadha hivi, ili mradi atakufa tu, atakufa na pressure, au siku nyingine amelala tu, mauti anakuja ghafla, amelala usingizini, mauti yakamvamia, hana maradhi, hana chochote. Wa kam min sahihin mata bighairi illatin wa kam min saqimin aasha hina min ad-dahri. Mmoja alikam shairi asema, ni wazima wangapi wamekufa pasi na kuumwa. Watu walikuwa umwa nini? Bali mzima tulikuwa naye jana, mzima. Wa kam min sahihin mata bighairi illatin wa kam min saqimin aasha hina min ad-dahri. Yani wagonjwa wangapi wameishi miaka mingi, nyinyi mwafa hiyo kitandani tu bali afi. Huyu tutamfanyaje huyu jamani? Ah, tumwache labda wiki ijayo. Afi, mwafa nyinyi maisha. Mara ngapi tukia namna hiyo? Kwa hiyo jiandae kwa ajili ya jambo hilo. Hakuna cha miaka 30, 35, 20 ukaona mimi bado. Waman yakul inni saghirun asbiru hatta akhafa Allah hina akburu fadhaka kad gharrahu iblis wa qalbuhu mughallafun matmus. Mimi mdogo nasubiri, usingoje wakati umebadilika, siwe ule tena. Tujitahidini na tujipinde katika amali. Kwa hiyo unapokuwa katika huu ulimwengu umeimarishwa na Allah amekukunjulia riziki, fahamu hizo ni fadhila za Allah na hizo zitaondoka. Na haina maana ya kwamba wewe ukiwa unajishughulisha kwa ajili ya dunia yako basi wapenda sana dunia. La, wajishughulisha na dunia yako, alafu uko vipi kwenye akhira yako? Hilo ndio nalitazama. Siku moja Al-Hafidh ibn Hajar rahimahullah ta'ala alikuwa qadhi kule Misri, Al-Asqalani mwenye Fathul Bari. Siku hiyo ametoka na kipando chake kama qadhi, amevaa vazi yake vizuri kabisa, anakwenda zake, anapita barabarani, akamkuta Myahudi mmoja amevaa ratha, nguo chakavu kabisa, chafu chafu, maskini hohe hai Yahudi. Yule Yahudi akamsimamisha, akamwambia qif, akamsimamisha qadhi, akamwambia uko wapi wewe na hadithi ya mtume wenu aliposema, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Utanipa maelezo gani kuhusu hadithi hii kwamba dunia ndio gereza la mu'min na ni pepo ya kafir, na wewe uko katika hali hiyo, umevaa vizuri kabisa, wewe si uko peponi hapo, na mimi nimevaa hivi nilivyo na hali yangu ndio hii, sasa utasemaje hapo? Ibn Hajar akamwambia, wewe pamoja na ugumu wa maisha yako ulionayo na nguo ulizovaa, in anta ma ta'asatika wa buksika, wewe pamoja na ukata wako ulionao na ugumu wa maisha yako ulionayo, ukilinganisha na huko akhira kwa haya utakayokuta, imitta kafira, ikiwa wewe utakufa kafiri, utakwenda kuyakuta huko akhira ni mambo magumu sana, hii ni pepo kwako. Ndio maana yake hayo mambo utakayokuta huko, na hali ukiwa wewe umekufa kafir na kufuri yako ulionayo, basi haya maisha yako magumu ulionayo haya hapa duniani, maadamu wewe ni kafir, maisha haya magumu ya wewe, wala wanywa walala, wenda huku warudi huku, basi hii mpepo kwako wewe, kwa sababu maisha ya huko akhira kwa kafiri ni magumu zaidi zaidi na zaidi. Na mimi kwa maisha haya yangu nilionayo, naona mimi na kipando kizuri, mavazi mazuri, na hivi nilivyo, kama nikifa katika imani, in adkhalani Allahu aljanna, ikiwa Allah ataniingiza peponi, basi haya maisha ya dunia ni siji, si chochote, haya ni kama gereza hili. Kwa hiyo haimaanishi kwamba ukiambiwa ipambe na tafuta dunia akhira yako, haina maana ya kwamba sasa wewe ndio ujikunje kwenye kipembe huko kwenye kibanda cha mbuzi, huogi, huvai nguo nzuri, wanuka vibaya, huli vizuri, wewe mwenyewe watafuta vitu vibaya vibaya ndio vyakula. Kwa nini? Ah, dunia si junul mu'min, sio maana yake. Tamatta katika maladhati dunia, lakini wa anta jadun fil akhirah ka'annaka tamutu ghadan, Wewe ni mwenye kujipinda katika akhira, kana kwamba unakufa kesho. Kwa hiyo jitahidi kuwekeza katika akhira yako kwa kuweka wirdi maalum. Na saha zangu, weka wirdi yako maalum, usiache adhkari za asubuhi na jioni, usiache adhkari dhubura salawati maktuba wa anta ala dhalika ala hadha al-umr. Na wewe katika umri huu usiache adhkari za baada ya sala, usiache adhkari za asubuhi na jioni, usiache adhkari za wakati wa kulala. Wewe katika umri huo usiache kukisoma kitabu cha Mola wako kwa siku, japokuwa aya tano zisome, fungua Qur'an, kaa usome. Na mingine katika amali za kheri, hakikisha kila siku haipiti yako shilingi 500 tu umetoa kumpa kafe mfakiri, tasaddaq, toa kwamba hii shilingi 200 hii ambayo mimi sina shida nayo, naweza kuitupa tu alafu sipate hasara, 200 hii mpe muhitaji, chukua hii hata kama mtoto mdogo, tasaddaq walau bishiqqi tamra, japokuwa kwa ubale wa kokwa ya tende, japokuwa kwa tende tu, toa. Kwa hiyo jiwekee utaratibu huu katika maisha yako, na Allah subhanahu wa ta'ala akukute mauti ya kukute hali ya kuwa uko hivi, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Nas'alullah ta'ala bimannihi wa karamihi an yatawaffana muslimin wa yalhiqana bis-salihin. Nas'alullah ta'ala bimannihi wa karamihi an yatawaffana muslimin wa yalhiqana bis-salihin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal janna wa na'udhu bika min sakhdik wal nar. اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، ونعوذ بك من سخطك والنار يا رحمة يا أرحم الراحمين. اللهم انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قوموا إلى صلاتكم.